مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جشن میلا پی گئے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ نبی النور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، ہاں اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور گئے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی، ہاں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ، ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، بھر دے پیالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، نور دن دونا تیرا بیٹا صدقہ نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، قیامت مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد, شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا کی مرحبا مرحبا کی مرحبا اچھا کیا بندہ, میٹھا کیا بندہ, حضور کی آمد پر نور کی آمد اسلوب کی آمد عطا کی آمد عطا کی آمد مولا کی آمد مرچا کی آمد بابا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سراج کی آمد نبی کی آمد آمد آمد ہے کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عرشی مرحبا ہر بابا یہ